Senni uzza fugge, nimmeno aggiunge, are d'orde duc, parcar fin a luc. Tua tesiua prinza pada, vine lume a caso vada, senni uzza e usciar, fugge parca sbuar. Senni uzza fugge, nimmeno aggiunge, are d'orde duc, parcar fin a luc. Toată ziua prin zăpadă vine lumea ca s-o vadă, săniuța e ușoară, fuge parcă zboară. Săniuța fuge, nimeni n-o ajunge, are dor de ducă, parcă-ar fi năluc. Toată ziua prin zăpadă vine lumea ca s-o vadă, săniuța e ușoară, fuge parcă zboară.